Allah subhanahu wa ta'ala anawafikisha na waruzuku katika khairi ya dunia wal akhirah, kwa sababu ya mawkifu yao ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu wanasimamia lengo la kuumbwa kwao, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hili ndio lengo ambalo mwanadamu ameumbiwa, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika maisha haya tunayoishi, liyalama kullu wahidin wa litalama kullu nafsin annaha rahila ila rabbiha jalla wa ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, أينما تكونوا يدرككم الموت. ويقول الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هيوتنا هذه أدلة زوت زنجلش لكم بسوتك ليلكيك الله. Tunapoenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kipi kufaulu, ni kipi salama? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Atakayekuwa amekombolewa, atakayekuwa ameepushwa, ameepushwa na moto, ametolewa na amenusuriwa na moto wa Allah, na kisha akaingizwa peponi, faqad faz, amefuzu. Kwa utaona mihwar ya kufaulu kwa mwanadamu ni kule kupata radhi za Mola wake, kuipata pepo ya Allah katika maisha ya duniani, haijalishi vyovyote alivyoishi. Sio mwenye kufaulu ni yule ambaye ataenda kwa Allah ili hali alimiliki maghorofa makubwa au alimiliki magari mengi yenye thamani au alimiliki mapesa mengi kwenye accounts. Katika yote hayo Allah hajajalia mafanikio wala kufaulu. Na wala mtu asidhanie waliotangulia kwenye mambo yale wamefaulu, na waliofaulu au mwenye kufaulu ni yule ambaye ameepushwa na moto. Ni kitu gani kitakuepusha na moto? Ni attaqwa wa taa, kumta Allah subhanahu wa ta'ala, na kumti Allah subhanahu wa ta'ala ndio jambo litakalokuepusha na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maisha haya duniani tunayoishi, tambua ya kwamba salama na kufaulu ni kwa yule ambaye mwisho wake ameepuka na moto. Na lau ingekuwa umiliki wa vitu ndio kufaulu, angekuwa Firau na mefaulu, angekuwa Qarun na mefaulu, wangekuwa wengi waliopita katika vigogo wa dunia hii wamefaulu. Lakini mafanikio hayakuwa katika mambo hayo. Mafanikio yamekuwa katika hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mja popote atakapokuwa akaipinda nafsi yake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, huku akijua ya kwamba yeye anaelekea kwa Mola wake. Na mwanadamu akilijua hili, basi zile tabu za duniani zinapungua, yale maumivu ya duniani yanapungua, yale maisha ya kuishi pengine anadaiwa na kadha wa kadha ndiyo, lakini ule mvinyo unapungua, ile hali ya njaa inapungua, yale maumivu hata ya maradhi na kadha yanamsumbua yanapungua. Kwa nini? Li'annahu yarju an-najah wa yarju al-ajra min Allah 'azza wa jalla, kwa sababu anataraji kufaulu, anataraji malipo kutoka kwa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, mali walid dunya illa karakib, استظل تحت شجرة ثم راح. مين من الدنيا من مين؟ من مين؟ سينا chochote kulinganisha. Kwa maana katika maisha duniani mimi sina lolote na natakiwa nipoteze umri wangu. Mimi sina duniani chochote. Sikuwa kama mpita njia. Istadhalla tahta shajara ambayo ilimfunika au ilimtuliza chini ya kivuli cha mti, kisha baada ya hapo anaondoka. Mimi na dunia ndo kama hivi. Yaani katika dunia mimi namiliki kama msafiri anapomiliki kivuli cha mti. Ndio maana yake nyepesi. Yaani wewe umiliki wako wa majumba, nguo, viatu, mapesa, vyote unapomiliki thamani yake ni sawasawa na msafiri anapomiliki kile kivuli alichopumzika kwa muda. Hawezi ondoka nacho. Hawezi kumiliki daima. Hata kiacha anatembea, anarudi juani, anaelekea endapo. Kadhalika vile unapomiliki vyote, huwezi kuondoka navyo. Huwezi kubeba zawadi katika hivyo vyote, utaviacha. Kwa hiyo aliposema haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manake yale alikuwa yamshughulishi. Maneno haya ameyasema baada ya kuwa kina Umar bin al-Khattab wanamlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unalala kwenye jamvi hili, kwenye jamvi tu. Halijawekwa hata na pengine blanketi au kitu chochote, ni jamvi tu unalala mpaka linakuchora mbavu zako. Wewe unadhani kwa salama angetaka tu nataka nimiliki hayo masofa na hivyo vinginevyo kama wafalme wangeshinda? Singeshinda. Lakini ni kwamba havina thamani kwake kama kile alichokuwa anakimiliki. Alichokimiliki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio chenye thamani kubwa kuliko vile walivyomiliki wao. Kwa hiyo anasema hivyo Mtume sallam, kwa maana yale maumivu ya kuona amelala kwenye jamvi au kadhalika amedhalilika, watu katika wafalme wanakadha wakadha, maumivu hayo yote kwisha, hamna lolote wala hayamgusi wala hayamtikisi japo unyoya wake mmoja. Hayamgusi kwa sababu yeye anataraji malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na walivyojua haya as-salaf hao, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, Allah anawaja werevu ambao waliitariki dunia, waliipa talaka dunia, waliipa nyongo dunia, waliipa mgongo dunia. Waja werevu wa Allah sio wenye kuzama kwenye dunia, hao ni waja wajinga. Ama waja werevu ni wale wanaoipa mgongo dunia. Lakini ukimwona mtu anazama katika dunia na mili katika dunia, anawaza na kuwazua namna ya kuongeza katika dunia yake, huoni mipango ya kuongeza thamani ya akhera yake, huoni mipango ya kuongeza aqida yake, hana mipango ya kuongeza al-amalu salihat. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Mali, mtoto ni pambo katika maisha ya duniani. Hasa ukimwona mtu anahangaika na mapambo, yeye kila kukicha anawaza namna ya kuongeza mapambo tu, hawazi namna ya kuongeza vile vitu vya thamani kwake. Fahamu yeye ni katika ajhalun nas, ni katika watu waliodhafilika kwa kiasi kikubwa. Na mtu mwenye mwerevu al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, yule ambaye anaipima nafsi yake akaiweka kwenye mzani nafsi yake, akaihesabia nafsi yake, akatazama litalomfaa kesho. Kwa katika hali ya kawaida ukimwona mtu anahangaika na mapambo ya duniani, fahamu ya kwamba huyu amepoteza katika dunia yake, amepoteza. Mwerevu na werevu ni wale ambao wameipa mgongo dunia. Utawaona na watu watawashangaa, hawa vipi bwana maisha yenyewe haya, mbona haya anakula vile au anakunywa vile, analala vile, nyumba yenyewe vile. Huyu ni mwerevu, ni mwerevu. Talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha, litazama dunia wakaichunguza. Tazama nyumba kubwa nyingi sana, ukipita mjini utaambiwa hii ya marehemu fulani, wenyewe kwa anasema marehemu. Marehemu fulani kwa alijenga nyumba hii, sasa hivi inalikuwa na mtoto wake fulani au mjukuu wake, majumba yote walishakufa wote. Illa aqallal qalil, illa wachache sana. Lakini majumba mengi unayoyajua ya muda yaliyoimarishwa, wajenzi wale wa majumba yale wote washasahaulika, na utamtaja ikiwa kuna sababu. Wameshasahaulika duniani. Kwa waliobakia ni wale ambao hawakuyajenga hayo wala hakuvijenga, ndio wanaovitumia, ndio wanaostarehe. Inna lillahi ibadan futuna falakum dunya wa akhiratan rafa'uha falamma alimu anna laysat lilhayy fiha watana, walipojua kwamba haya maisha duniani si makazi, kwa kila chenye uhai lazima kiondoke tu. Kila utakemwona anatembea kwa mwendo wa haraka au wa taratibu, ni mnene au ni mwembamba, ni jinsia ya kike au ya kiume, fahamu ya kwamba atalala kwenye udongo tu, ataondoka, lazima aondoke. Kwa walipojua haya, anna laysat lilhayy fiha watana, jaaluha lujja, wao wakajalia kwamba maisha ya duniani sasa ni mto, ni mfereji wa maji, ni mto wa maji ambao unatakiwa kuvuka. Ndio watu wanaogelea katika mto huo, wanahangaika ndani ya mto huo. Kumbe kila mtu anavuka, kila mtu hakuna wa kubakia. Lakini utavukaje? Utakadhu salihan amali fiha sufina, wakajalia matendo yao mema ndo safina zitakazoongoza, ndo safina zitakazoongoza. Kwa hiyo matendo mema, swala tano, alqiraat, kusoma Qur'ani, swala na Qur'ani, yasfa'ani li amlihima yawma al-qiyama, vitawaombea wenye navyo walivyovisimamisha siku ya kiyama. Bali kabrini, vitawatetea wenye navyo waliovisimamia, ukweli wa kuvisimamia. Aliyesimama katika swala kadhalika aliipa haki zake Qur'an, afahamu ya kwamba anajiwekea waombezi, wasaidizi, ili apate shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni kitu gani kitawanusuru? Ni hayo matendo, ni swala, ni Qur'ani. Kwa hiyo mtu akaishi katika kuzihifadhi swala zake tano, tofauti na mtu anapoteza swala tano kwa sababu ameshughulishwa au ameajiriwa, anaswali swala moja tu anaruka, au zote anafanya kuziunganisha haelewi. Wewe ukawa swala zako tano unazipata kwa nyakati, kila siku swala tano, khamsu salawatin katabahunna Allah azza wa jalla, hizi swala tano alizozifaradhisha Allah ukawa unazipata kwa nyakati. Kadhalika ukawa unaongeza usomaji wako wa Qur'ani, kitabu cha Mola wako, kila kukicha unasoma Qur'an. Kadhalika unakuwa unahifadhi hizo azkar, azkar yakiwemo maneno mawili ambayo yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni mepesi zaidi katika mwili lakini thaqilatan fil mizan, ni mazito katika mizani siku ya kiyama. Subhanallah walhamdihi, subhanallah alazim, ukawa unatikirisha ibada na amali kama hizi. Wallahi umemzidi yule ambaye anamiliki vitu na anamiliki dunia kwa mapana yake, mbali kabisa kuona. Kwa walivyoyajua maisha haya salaf, utaona wale Allah aliwaruzuku dunia waliangamiza ili wanusuru dini yao, waliitumia dunia yao ili wanusuru dini yao, wanusuru akhera yao. Na utaona wale ambao Allah hakuwapa katika dunia hawakupapatika wala kuhangaika na hawakuhadaika na dunia. waliridhika na zile ahwali zao na wakaondoka duniani wakiwa ni watukufu. Mara nyingi tunasoma kisa cha Abu Huraira radhiallahu anhu, wakati anawafuata watu wanamzidi katika pesa, ni matajiri kwa sababu wao ni businessmen, anawafuata masokoni akiwalingania kuwaita amirathu nabii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqsamu wa antum hahuna, mirathi ya mtume sallallahu alaihi wa sallam inagawiwa msikitini na ninyi mko hapa. Anawashangaa pamoja kwamba ni maskini na pengine amefunga jiwe tumboni, anawashangaa wale matajiri wafanya biashara wanaouza wanaonunua, anawashangaa kwa sababu anaona kule kinachochukuliwa katika ilmu na amal ni urithi mnono sana, haikufaa wauze urithi huo kwa kununua hizi chenji zao, haikufaa hivyo. Anawashangaa pamoja na kwamba ana njaa na pengine hajui jioni yake atakula nini. Wewe ukitahiniwa hivyo ukipita kula tu itakuwa unaenda kuombaomba, utakuwa unaenda kuombaomba na siku walingania wale waliokuzidi kiwatazama tu macho yako yanainama chini, unawaonea haya, unafikiria hawa nitawatoaje shilingi 10,000 au 100,000, badala ya kuonea huruma kwamba wao yakuluna wayatamattauna kama taakulu al-an'am, yatamattauna wayakuluna kama taakulu al-an'am, ndio wanaishi namna hiyo. Kwa badala wewe uonee huruma uwalinganie, wewe unajiona pengine unaweza kaona kwa sababu ya udhaifu wa imani kwamba amekuzidi sasa wana hiki na kile, la wao katika hali ngumu ndio wanahitaji msaada wako. Hali hizi wasipobadilika talaba wakajihisi wana kitu chenye thamani kubwa na wakahisi watu wa dunia wana vitu vikubwa, muhali ni muhali ni muhali kupatikana nusra ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau watu wanaomiliki au walio katika ilmu wanaolazimiana na hizi majalis ilmi wa dhikr wasipohisi kwamba wao wana kitu chenye thamani kubwa na wakawa na watazama watu wa dunia kama wao wana vitu vikubwa na vizito, basi hiyo ni miongoni mwa alama mbaya, ni miongoni mwa ishara isiyokuwa nzuri. Kwa ili tusalimike lazima tutambue ya kwamba njia iliyokuwa bora ni hii, na wale wao wamekosa. Na pima dunia hii namna walivyopita wengi walioishi, miaka yao ikakatika, wengine wakaishi mpaka umri wa uzee, wengine wakafa katika umri wa utu uzima, miaka yao 60, 50 na kitu, wengine wakiwa katika bado kabisa ndio wanamalizia ujana bado wadogo. Zana kana Imam Nawawi na Allama al-Hafidh al-Hakami na leo ambao umri wao walikufa wale wadogo, alafu tazama maisha yao na hali zao zilivyokuwa, lakini wote hao wameondoka. Na wale walioachwa wamiliki sehemu katika dunia yao, leo hamna lolote ambalo lipo tunalishika. Lakini kwa wale walioacha ilmu na wakaacha athar, basi athari zao zile kuendelea, athari zao zile kudumu, athari zao zile kuhifadhiwa. Kwa haya tukiyasoma, bila shaka yanatupa uimara ndani ya mwezi. Ukatazama maisha ya aima maimamu waliokuwa wengi, hali zao zilivyokuwa, wao waliishi, utajiri wao ni vitabu tu, utajiri wao ni kalamu ndio utajiri wao, ama vitu katika maisha ya dunia. Wapo ambao Allah aliwaruzuku sehemu na wapo ambao hawakuwa na kitu kabisa zaidi ya mashuka yao waliokuwa wanatembea nayo ya kuvaa, khalas. Lakini pamoja na hayo wote wamerejea kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, na ukumbusho uliobakia na utajo uliobakia ni kwa wale ambao waliiamini dini ya Allah, ni kwa wale waliozilizimana na ilmu kadhalika na amali. Ndugu zangu, maneno haya nayatoa kwa kuinasii nafsi yangu na kuzinasii nafsi zenu, ili tuwe na afya ya nyoyo, tuwe na afya ya nyoyo. Na miongoni mwa vitu vinaweza kuweza kutupa afya za nyoyo ni adhkar, dhikrullahi azza wa jalla. kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunaleta afya ya moyo, bali mpaka afya ya kiwiliwili. Mtu anapata nguvu ya kuwa imara, asiyumbe, asiregee, asirudi nyuma. Wa illa tukimsahau Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa na utajiri atakupata dhaifu. Utajikuta huko katika kheri ambayo mtu akikaa anakuonea hasad, na huko moyo wako unawaza kuchomoka kumfuata aliko. Yani huko katika kheri ambayo mtu wa nje akikaa anatamani, ya laitani kuntu makana, anatamani apate nafasi kama yako, lakini wewe utajikuta unawaza kumtafuta yeye. Hakuna umaskini kama huo hivyo. Hakuna umaskini kama huo. Na haya yanajiri, yanatokea katika maisha, katika hali za watu. Wa lisanul hali afsahu min lisani al-maqali. Bila shaka kwa ndimi za uhalisia tunaona kwamba watu wanatafsiri namna hiyo. Kwa ili tuipate salama, lazima kila mmoja aridhike na hali hii na itafute ile kwa bora zaidi. Hii ndio salama hiyo. Hii ndio salama, ndio saada, ndio bora. Na watazame wale wanaomiliki katika vitu, ahesabu ama katika upande wa dunia, tazama yule ambaye yuko chini yako. Wala usimtazame aliye juu yako. Fa huwa adabu alla tasdaru min Allah. Ile tafsiri ni kwa kifupi. Usije kudharau neema za Mola wewe. Ukimtazama aliye chini yako itakusaidia usidharau neema za Mola wewe, bali uweze kushukuru neema ya Mola wako. Kwa sababu utajikuta ulichonacho kuna ambayo namzidi, ili hali haumzidi akili wala maarifa, bali anakuzidi yeye, lakini umemtangulia alhamdulillah kwa namna moja au nyingine. Hivi ndivyo maisha yanakuwa. Kwa hiyo katika maisha ya duniani ni maisha mafupi, kama tulivyoanza mwanzo kutaja, kila mmoja anaelekea kwa Allah. Na tunafahamu sote ya kwamba yatibau al-mayyit kam salata, ni vitu vitatu humfuata mayyit, vitu vitatu humfuata mayyit. Tunaelewana? Fayarji'ani ithnan wa yabqa wahidun, viwili hurejea ubakie kimoja. Yarji'u madha ahluhu wa maluhu wa yabqa madha amaluhu, bas mayiti akifa ufuata na vitu vitatu ndio huongozana naye, hakuna cha nne. Ni matendo, ni mali, ni jamaa. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ndio vitu vitatu ufuata mayiti anapokufa, vikamsindikiza mpaka akafika juu ya kaburi, mpaka akaingia kaburini. Tunaelewana ikhwa? Baada hapo vinarejea vitu viwili, zinarejea mali zake na watu wake, na anabakia na amali zake. Umri ubaki na nyumba, wala bawaba ya mlango, wala funguo ya gari au ya pikipiki, ubaki nayo au ndugu, hata kitoto chako haubaki naye, lakini utabaki na matendo yako. Kwa yule ambaye hakuwekeza katika matendo atabaki maskini. Katika matendo mema hana, atabaki na matendo yake maovu, ndiyo anayobaki nayo, kwa sababu lazima ya mwandame aondoke nayo. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza utajiri wa wasindikizaji wa kukusindikiza kaburini mwako, wa anta fi khairin wa ala khairin fa alayka an tahmada rabbak, wewe uko katika khair. Pamoja na kwamba akitazama mtu wa kawaida ambaye hajui, basi atakufanyia mzaha, atakuona wewe una nini, unapoteza dunia inakwenda bwana, wewe uko kadha wa kadha. La, wewe uko katika khair. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisemwa, alifanyiwa kejeli nyingi, lakini pamoja na hayo hakugeuka wala kutazama kwa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Aliamrishwa sifuate matamanio yao, kwa sababu haitamsaidia chochote mbele ya Allah. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba unapokuwa katika khairi hii lazima ujue thamani. Hiyo ile kwa maarifatu an-ni'am au maarifatu ni'mati Allah alayk ni'matun 'azima. Kujua neema ya Allah juu yako ni neema kubwa kuliko neema yenyewe. Na haya naeleza Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Fawaid, katika sehemu alivyoeleza masala ya shukru an-ni'am. Kujua neema ya Allah juu yako ni neema kubwa kuliko neema yenyewe. Tarata mtu anakuwa na neema na haijui kama ni neema. Huyu ni mahrumu. Hautopata muda kuishukuru wala kuipa haki zake hiyo neema. Na utakuja kuijua pindi inapoondoka hiyo neema. Kwa kujua neema ya Allah juu yako ni neema kubwa kuliko neema yenyewe. Kujua thamani ya kulazimiana na manhaji ya kisalafi, kujua thamani ya kuwa katika mazingira na ndugu zako masalafi, kujua thamani ya kukaa darasani na vikao hivi vya khairi, kujua thamani ya kuwa na familia iko katika manhaji salafi, na mambo mfano hayo ni neema kubwa mno, kwa sababu itakusaidia kuzishukuru zile neema na kuzipa haki zake zile neema ulizokuwa nazo. Kwa ndugu zangu, bila shaka ya maisha yanapita, na hivi ni nyumba au vigari au vivazi vyote kadhalika tunavyomiliki, vyote hakuna chochote kitakachomsaidia mja mbele Allah ikiwa hakukiweka katika njia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa naishia nafsi yangu na vile vile nazihusia nafsi zenu, ayuha ikhwa, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka upate na mauti, wala usishie njiani katika jambo la kumwabudu Allah. Shetani anaweza akamkosa mtu mwanzo wa maisha yake akakufuata mwishoni mwa umri. Mtu anakaribia umri wake ndo anakwenda, basi ndo mawazo yanabadilika, anajiona kalosti kawa kadha, anaanza kutupa dini, anaanza kuwa kadha, anaanza kwenda mbali. Shetani anaweza akakuvaa, amekushindwa mwanzo akakuvaa mwishoni. Shetani yajri ibn min adam majra ad-dam la'natullahi alayhi. Yawezekana akamfuata mtu mwishoni mwa umri wake akamtoa katika njia. Yawezekana akakukosa wakati unaanza kusoma, sasa umesha makinika alhamdulillah, akakufuata akakutomoa, au akakutomoa sasa ndo unaanza kufanya dawa, akakushindwa wakati unasoma mwanzo wala katikati, sasa ndo unaanza kufanya dawa, shetani akakufuata akakutomoa. Shetani na vitimbi vingi sana vya kumpoteza mwanadamu na kumtoa katika njia sawa. Na kadhalika katika hali hiyo, mtu atunge mawazo yake zile ambazo ni katika khawati zinazopita katika mawazo yake na afkari zake, azipime aone lile ambalo nafsi yake ndio limshauri na kumnasije ni sawa au si sawa, ili aweze kupangilia maisha yake ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, jambo la kumwabudu Allah linahitaji azma ya kweli, ambayo azma hiyo haikatiki kwa jambo lolote miongoni mwa mambo yanayopita. Azma hiyo haikatiki, ni azma ya kweli ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uondoke duniani. Bila kuwa na azma ya kweli, kuna vitu vingi vinatoa mtu katika njia ya sawa, vinamtoa na mtu anachomoka katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi ni jambo la msingi, na vile vile kuzichukua zile sababu za kupata hifadhi ya Allah na sababu za kupata taufiki ya Allah na kupata hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la msingi. Na haya utayajua pia, miongoni mwa namna ya kuweza kuyajua haya ni kuwatazama wale ambao wako chini yako, kadhalika katika upande wa dini kuwatazama wale ambao wako juu yako, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku sehemu kubwa katika dini wakawa na kuzidi, wakati unavyojiona kadha wa kadha, tazama ambao wako juu yako katika jambo la ilmu, katika jambo la amali, kadhalika miongoni mwa watu ambao walioko hai na wale ambao wametangulia, hasa katika salaf ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, namna walivyokuwa na martaba waliofikia katika jambo la ibada, wanaume wao kadhalika wanawake wao. Kwa kuzijua hizi hali zote zitakusaidia wewe kuendelea kujipinda na kuwa imara, na pale unapopata na misukosuko ya kiafya, misukosuko katika riziki, misukosuko katika makazi, katika nyumba, kodi na vitu vinginevyo, moyo wako utakuwa umetulizana ili hali unafanya ijtihadi za kawaida, unafanya zile sababu zako za kawaida, lakini hauwezi ukakata tamaa au ukaiumbisha dini yako kwa sababu hii. Miongoni mwa hizo sababu ambazo zinaweza kutokea, kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni hali ambazo bila shaka zinaweza kuwa zinatukuta au zinatusibu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atuthibitishe sababu ambao umri wao miaka 10, 15, 16 wapo, alhamdulillah. Allah waruzuku himma ambayo ya juu, kadhalika ambao umri wao umezidi, kadhalika watu wazima. Bila shaka kila mmoja kwa nafasi yake ajipinde kwa kadri anavyoweza, kwa sababu safari bado ipo mbele yetu, na mwisho wa safari ni pale mtu atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo atakuwa hakuna la kuzidisha katika amali, isipokuwa atakuwa anasubiria malipo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.